دومیا به نزل حضوره به نام چکیا بی روح واره من بلا بل هرجیا گل و کبارانه سر مداباریا هر که بری نامه